Goedemiddag. De gemeente Utrecht ziet zich genoodzaakt drastische maatregelen te nemen in de armoedebestrijding. Gezinnen met kinderen krijgen voortaan voorrang, soms ten koste van andere minima. Maar hoe eerlijk is dat? Vragen we zometeen aan de wethouder in één vandaag. Na het nieuws van 4 uur. Met Jeroen Tjepkema. VVD'er Malik Asmani wordt geen voorzitter van de liberale fractie in het Europees Parlement. Hij is nu interim fractievoorzitter en was de gedoodverfde kandidaat om voorzitter te worden. Maar de afgelopen dagen werd steeds duidelijker dat zijn kansen daarop geslonken waren, zegt correspondent Kiesja Hekster. Omdat er binnen de partij, waar bijvoorbeeld ook D66 in zit, in die liberale fractie, dat daar bezwaren waren tegen het samenwerken van de VVD in Nederland met de PVV, waar gesprekken worden gevoerd over de formatie. En dat wordt Asmani aangerekend. Nu de VVD er heeft besloten zich niet te kandideren, is er nog één kandidaat over uit Frankrijk. Later dit jaar zijn er verkiezingen voor het Europese parlement. In de Tweede Kamer ligt de PVV onder vuur vanwege het eigen risico in de zorg. In de Kamer is al langer een meerderheid voor het afschaffen van het eigen risico, omdat mensen die dat niet kunnen betalen daardoor zorg zouden mijden. Ook de PVV stond daarachter, maar nu krabbelt de partij terug en zegt er geen haast mee te willen maken. NSC en VVD, waarmee de PVV onderhandelt over een nieuw kabinet, zijn tegen afschaffing van het eigen risico. De PVV zegt nog altijd het eigen risico te willen afschaffen, maar dit te willen regelen in de formatie. Klimaatcommissaris Hoekstra krijgt een nieuwe kabinetschef. Diederik Samsom legt die functie neer. De PvdA deed dat werk jarenlang voor de voorganger van Hoekstra, Frans Timmermans. Als zijn opvolger wordt CDA-europarlementariër Esther de Lange genoemd. Protesterende boeren blokkeren opnieuw wegen in Frankrijk. Op verschillende plekken staan ze met tractoren stil op de snelweg. Veel boeren in Frankrijk zeggen dat ze moeite hebben om rond te komen, en ook zijn ze boos omdat er steeds meer wetten en regels zijn waaraan ze moeten voldoen. In Rusland, vlakbij de grens met de Oekraïne, is een Russisch militair toestel neergestort. Volgens Rusland zaten er 65 krijgsgevangenen uit de Oekraïne aan boord. De Oekraïners zeggen dat het vliegtuig raketten vervoerde waarmee Rusland Kharkiv had willen beschieten. Het Openbaar Ministerie eist 9 jaar cel tegen profvoetballer Quincy Promes. Hij wordt verdacht van smokkel van 2 grote partijen cocaïne via de haven van Antwerpen. Volgens het OM is er genoeg bewijs dat Promes daarbij betrokken was. Wij vinden dat eigenlijk uit de diverse bewijsmiddelen in het dossier. En dan hebben we het over de in beslag genomen telefoon, waar met name natuurlijk de cryptotelefoons, waaruit allerlei ontsleutelde berichten zijn gekomen, waaruit blijkt dat hij een grote en ook met name organisatorische rol heeft gehad bij allebei de transporten. De 32-jarige Promes had volgens het OM contacten met grote drugshandelaren. De oud-Ajaxiet was niet bij het proces aanwezig. De trein van Amsterdam naar Londen rijdt dit jaar gewoon volgens dienstregeling, meldt Eurostar aan persbureau ANP. Vanwege de verbouwing aan de passagiersterminal op Amsterdam Centraal zou de hoge snelheidslijn naar Londen maandenlang worden stilgelegd, omdat er geen ruimte meer was voor de paspoortcontrole. Dat probleem is opgelost door die controle te verplaatsen van Amsterdam naar Brussel. Vanaf halverwege juni verdubbelt ook het aantal treinen. In plaats van 4 rijden er dan 8 treinen per dag van Amsterdam naar Londen. Het weer vanavond en vannacht blijft het droog. De temperatuur ligt vannacht rond een graad of 1. Morgen begint droog met vooral in het noorden eerst wat zon. Later neemt de kans op een bui toe bij 7 tot 9 graden. Voor het verkeer gaan we naar de AWB. Daar zit Robert Vriezen. Goedemiddag. Goedemiddag, Lammert. Nou, de avondspits is begonnen. 200 kilometer file staat er in het land. Vooral dagelijkse files zijn dat. Maar ongelukken veroorzaken wat extra vertraging. Bijvoorbeeld op de A2 vanuit Maastricht naar Eindhoven. De rijbaan is weer vrijgegeven bij knooppunt Kerensheide. Vanaf Maastricht-Noord altijd nog 11 kilometer file met een half uur oponthoud. Half uur vertraging heb je ook als je over de A13 vanuit Den Haag naar Rotterdam rijdt. Je komt in 3 kilometer file bij Delft-Noord. En de A15 is dicht vanuit Europoort naar Rotterdam na een ongeluk bij Hoogvliet. 5 kilometer file daar met 50 minuten vertraging. Je kan omrijden via de Botlekbrug. Ster. Hoi mens. Ja, jij. Je blijft maar doorrennen. Van afspraak naar afspraak. Adem even uit. En adem even in. Ik ben Ralf Blom, directeur van Harte en Linksma. En ik nodig je uit om je te ontwikkelen als mens en als leider. Van Harte en Linksma. School voor Human Leadership. Ontdek jouw training op training.nl. Het Residentieorkest, een groot koor en 2 topsolisten. De perfecte samenstelling voor Mahlers monumentale Tweede Symfonie. Laat je overweldigen en kom 16 of 18 februari naar Armare. Kaarten via residentieorkest.nl. Mooi dat je er bent, want door mij kun je eindeloos dwalen. Te voet, per boot of op de fiets. Ik ben Nationaal Park Weerribbewiede. Kijk op mooidatjeerdebent.nl. Hallo zeg! Je kunt nu kosteloos ontdekken of thuisbezorgen iets voor je is. Want Jumbo Bezorgeloos kun je nu 1 maand gratis uitproberen. Dus ga snel naar jumbo.com/maandgratis. En dat voor die prijs. Jumbo! Heb je boeken nodig voor je bedrijf of studie? Dan is Management Boek de specialist. Al 25 jaar een uitgebreid assortiment en razendsnelle levering. Managementboek.nl. De nieuwe compacte Volvo EX30 is groots in duurzaamheid, veiligheid en prestaties. Een volledig elektrische SUV met een rijbereik tot 475 kilometer. De Volvo EX30 staat nu in de showroom. Vanaf €36.795. Boek een proefrit op volvocars.nl of bij de Volvo dealer. Tijd voor een nieuwe garagedeur? Kies Novoferm, de garagedeur met de hoogste isolatiewaarde. Zo blijf je huis lekker warm en bespaar je op je energierekening. Een garagedeur van Novoferm is een garagedeur met de hoogste isolatiewaarde. In 2024 hebben we de grootste prijzenpot ooit bij de VriendenLoterij. Het is alle dagen prijs met ieder uur een winnaar. En bovendien, elke maand wint iemand 1 miljoen euro. Speel voor 26 januari mee, dan maakt u in februari al kans. Ga naar vriendenloterij.nl. 18+, speel bewust. 25% korting op een geïsoleerde garagedeur? Check novoferm.nl. Ik heb ALS. Mijn spieren vallen één voor één uit. En uiteindelijk ook mijn ademhalingsspieren. Ik heb zelf jaren op de ambulance gereden en wat kunnen betekenen voor zieke mensen. Maar voor mij kan niemand wat doen. Ik ben niet meer te redden. Maar jouw steun geeft toekomstige patiënten wel een kans. Doneer nu op ALS.nl. Geen tijd te verliezen. Hete vuren. Schatten uit het Rijksmuseum. Laat je meevoeren door het vuur in de meesterwerken van onder meer Jan Steen, Douw, Maris en Israëls. Nu te zien in het Stedelijk Museum Zutphen. Als je reist met Jozer, kom je op de meest bijzondere plekken. Wereldwijd, in bijna 100 landen. Zo ervaar je de cultuur en leer je de mensen kennen. Jozer. Reizen met oog voor de wereld. NPO Radio 1. Avro Tros. Het buitengebied dreigt een vrijstaat te worden voor criminelen. Daarvoor waarschuwen de toezichthouders die amper nog durven te handhaven. Gaan we het zo meteen over hebben. En Lieke, in Feit of Fictie kijken we naar de gokkende oermens. Ja, want minister Weerwind die zei gisteren in een kamerdebat over online gokken dat de mens al 40.000 jaar geleden gokte. Alleen deden ze dat toen met bordjes en niet met geld. Oké, we gaan straks kijken of dat klopt. Nu eerst kinderen voorop in het Utrechtse armoedebeleid. Lammert de Bruin. Vandaag. Want de gemeente Utrecht gaat kinderen voorrang geven in de armoedebestrijding. En dat kan ten koste gaan van andere minima. De gemeente presenteerde vandaag een nota met die plannen, Lieke. Ja, de gemeente wil dat er meer geld komt voor kinderen. De gemeente gaat kijken naar de U-pas. Dat is een pas voor mensen met een laag inkomen waar geld op staat. En dat geld kan gebruikt worden voor bijvoorbeeld sporten, maar ook voor het openbaar vervoer. En ook wil de gemeente extra geld uitgeven aan Utrechtse kinderen, dus voor sporten en culturele activiteiten. Ja, en die focus op kinderen betekent ook dat de gemeente gaat besparen bij andere minima. Die er daardoor misschien zelfs wel op achteruit gaan. Linda Voortman is wethouder werk en inkomen van de gemeente Utrecht. En Godfried Engbersen is hoogleraar algemene sociologie aan de Erasmus Universiteit Rotterdam en voorzitter van de commissie Sociaal Minimum. Sorry, goedemiddag allebei. Goedemiddag. Goedemiddag. Ja, mevrouw Voortman, ik begin even bij u, want deze nieuwe armoedebestrijding richt zich dus met name op gezinnen met kinderen. Hoe groot is die groep eigenlijk in Utrecht? Ja, die groep is in Utrecht, dat zijn 3400 gezinnen met kinderen. Die hebben een inkomen van maximaal 150% wettelijk sociaal minimum. En dat gaat dus om en nabij de 8000 kinderen. Ja, en die krijgen nu dus extra aandacht van u. Ja, precies. We hadden al de afgelopen tijd voorzieningen voor kinderen. Maar als ik kijk naar hoe vergaat het huishoudens met een laag inkomen, dan zie je dat juist mensen met kinderen, dat die toch vaak het meest tekort komen. En vandaar dat we dus zeggen, nou, dan willen we in ons beleid, wat wij dus bovenop zetten op wat er vanuit landen komt, willen wij dus zorgen dat daar echt impact mee gemaakt wordt. En vandaar deze inzet. Ja, meneer Engbersen, een goede aanpak? Zeker. Ja, een van de belangrijkste uitkomsten van onze rapporten, twee rapporten, die heten Zeker Bestaan. De belangrijke uitkomst was dat met name gezinnen met kinderen, en met name gezinnen met meer kinderen en wat oudere kinderen, dat die fors in de problemen zaten. Dus vandaar dat wij gezegd hebben, ja, dat financiële bestaansminimum moet omhoog. En ik kan me heel goed voorstellen, hè, want kinderen, dat is, je ziet dat armoede heel veel effect heeft op de leerprestaties van kinderen, op de levenskansen van kinderen. Dus ik vind het ook een goede, een goede prioriteit in het Utrechtse beleid. Ja, nou laten we even kijken naar de Utrechtse praktijk. Want een Utrechter die weet hoe het is om wekelijks met weinig geld te moeten leven, is Emine Alf, toch Lieke? Ja, zij vertelt ons hoe het was om 2 jaar lang met z'n vijven, onder wie 3 kinderen, rond te komen van maar 80 euro per week. Eén ding heb ik geleerd. Om geen kinderen mee te nemen naar een supermarkt. Want de verleiding was toch heel moeilijk. Naarmate ik dus verder een beetje kon regelen met 80 euro eigenlijk voor ons. Hield ik wel eens 5 euro over of 2 euro na de week, zeg maar. Aan het einde van de week. En ging ik hun wel trakteren op 1 zak chips. 1 keer in de zoveel tijd of iets lekkers. En dat maakte ik wel weer goed met hun. Maar ik vertelde ze ook wel van, het is ongezond. Dus ik probeerde eigenlijk meer de gezondheid bij te betrekken. Ja, mevrouw Voortman, dit gezin kunt u nu dus beter gaan helpen met de nieuwe plannen. Ja, precies. Dat is inderdaad mijn inzet. Want wat deze mevrouw heel goed aangeeft is hoe het je door merg en been gaat als je je kinderen niet kunt geven wat ze nodig hebben. En ja, ik merk ook, hè, ook in Utrecht, dat het inderdaad echt een leven lang doorwerkt. Hè, op de gezondheid van kinderen, op hun schoolprestaties. Dus ja, daarom denk ik ook dat het hier extra belangrijk is om hierin in te zetten. Ja, want Emine vertelde nog meer wat ze haar kinderen niet kon geven in die tijd. Ik kocht wel eens spontaan, hoeft niet heel groot of heel dingen te zijn, maar ook wel eens cadeautjes. Dat ik ze ging voor hun prestatie, dat ik iets ging kopen. En dat hadden ze niet. En dat vonden ze ook wel vreemd. Want oh mama, ik heb mijn rapport meegenomen. Of weet je, dat ik ze niet kon belonen voor iets goeds wat ze deden. Ja, het is natuurlijk hartstikke mooi dat gezinnen zoals die van Emine Alf nu geholpen kunnen worden. Maar mevrouw Voortman, jullie zeggen het zelf ook al, bij andere minima moet er dan bespaard gaan worden. Waar moeten we dan aan denken? Welke keuzes gaat u dan maken? Ja, nou wat wij gaan doen is, we gaan een aantal dingen doen, hè, op de gemeentepolis. We hebben een minimapolis nu. En daarvan zien we wel, daar krijgen we ook wel eens op terug van organisaties in de stad. Van ja, in hoeverre helpt dit mensen nou? Hè? Is dit nou echt een verzekering die goed past bij mensen? Dus vandaar dat we daarop gaan bezuinigen. En dat we willen kijken of we daar een andere vorm van een gemeentepolis kunnen doen. Bijvoorbeeld een gemeentepolis voor iedereen. Hè, zodat je niet alleen minima verzekert, maar ook meer mensen die dan natuurlijk wel de gewone premie moeten betalen. En dan zal daar nog wel een gemeentelijke bijdrage voor kwetsbare inwoners in zitten, maar die zou dan lager zijn. Nou, een ander ding waar we aan denken. Ja, dat betekent dus dat mensen die al niet heel veel geld hebben om rond te komen, toch meer zullen moeten betalen voor hun ziektekostenverzekering. Ja, als er inderdaad niet een betere polis is. Maar wij zien zoveel verschillende polissen. Wij zien ook dat het heel erg per persoon verschilt wat een goede polis is. En dan is de vraag of wij als gemeente dan wel de beste polis voor mensen met een kleine portemonnee kunnen aanbieden. Of dat we misschien beter kunnen inzetten op het begeleiden van mensen naar de polis die bij hun past. Dat hebben wij bijvoorbeeld afgelopen december ook gedaan. Hebben we spreekuren gehouden. En in plaats van dat we zeiden, neem de minimapolis van de gemeente, hebben we ook gezegd van, misschien is deze polis beter voor je dan die. En dat kunnen mensen ook mee besparen. Ja, meneer Engwersen, wat vindt u daarvan, van dat idee? Nou ja, wat wij gezegd hebben in ons rapport is dat natuurlijk in de afgelopen jaren gemeenten allemaal eigen inkomenspolitiek zijn gaan voeren, omdat het Rijk soms in gebrek was. En je ziet dat met name bij een gemeentepolis. En je ziet dat sommige gemeenten in staat waren een gemeentepolis aan te bieden en de andere niet. In ons rapport hebben we gezegd dat is typisch rijksbeleid. Dat zou de aanvullende ziektekostenverzekering is rijksbeleid. Zouden de gemeenten niet moeten doen. Dus wat mij betreft vind ik dit ook een goede stap. Maar het is ook een aansporing voor het Rijk, eerlijk gezegd, om goed na te dat iedereen goed verzekerd is. Ja, maar het betekent wel concreet dat misschien een alleenstaand iemand nu straks meer zorgverzekering moet betalen, zodat andere gezinnen met kinderen naar het museum kunnen. Nou, je moet goed kijken naar alle maatregelen die daarin staan. Hè, ten aanzien van het oplossen van schulden, ten aanzien van een inkomenstoeslag. Mm-hmm. Ze zijn een bijzondere bijstand. Zorgen dat je je rechten haalt. Dus ik denk dat als je op die grote terreinen daarop inzet, dan compenseert dat ook voor een belangrijke mate. Ja, mevrouw Voortman. Ja, dat klopt. Wij zetten in op kinderen, maar we willen daarnaast ook zorgen dat inwoners dat die beter bereikt worden. En we willen er ook voor zorgen dat onze regelingen dat die eenvoudiger worden. Dat het makkelijker wordt voor mensen om zaken aan te vragen. En dat ze ook weten waar ze recht op hebben. Maar ook dat zien we nog wel, dat mensen dat nog niet weten. Maar dan denk ik, als u dat gaat doen, dan gaan meer mensen hulp vragen en geld moeten krijgen. En dan moet u nog meer besparen. Nou, je moet inderdaad heel duidelijk zijn over wat heb je wel en wat heb je niet. En ik denk dat dat heel erg belangrijk is. En ook wat ook wel kan helpen. Bijvoorbeeld bij de bijzondere bijstand zien we dat het nog vrij ingewikkeld is om dat aan te vragen. Op het moment dat wij dat meer kunnen uniformeren. Hè, dus als je bijvoorbeeld al voor een andere regeling iets hebt aangevraagd, dan hoef je die stukken niet meer te overleggen voor de bijzondere bijstand. Dan scheelt dat uitvoeringskosten aan onze kant. En je maakt het ook nog eens makkelijker voor de inwoner. Dus ik denk dat we op die manier het mes aan beide kanten kunnen laten snijden. Maar gaat u dat makkelijker maken voor iedereen of alleen voor gezinnen met kinderen? We gaan dat makkelijker maken voor minima. En we gaan het dus ook voor iedereen. En we gaan dan vervolgens ook kijken naar de voorwaarden. Hè, hoe je dat zo kunt doen dat wel duidelijker ook is. Maar waar zit dan de besparing in? Want ik hoor dan alleen maar meer geld uitgegeven worden. Nou, ik had een aantal dingen. Hè. Ik noemde net al die gemeentepolis. Wat we ook gaan doen is, we hebben nu een budget vanuit het Rijk voor studietoeslag. Hè. Dus voor studenten die dus niet kunnen werken naast hun studie. Nou, op dit moment is het zo dat wij 1 miljoen daarvoor van het Rijk krijgen, terwijl we 2 miljoen kwijt zijn. En wij gaan daarom ook inzetten op een lobby richting het Rijk om voor meer budget voor deze regeling. Maar we gaan ook de voorwaarden en de uitvoering van die regeling aanpassen naar het wettelijk minimum. En een ander ding wat we gaan doen is dat we ook gaan kijken naar subsidies. Wij geven nu subsidies aan heel veel maatschappelijke partners in de stad. En bij die daar willen we ook op gaan besparen. En dan gaan we ook echt kijken naar de doelstellingen van hoe we investeren in gezinnen met kinderen en jongeren. En dat dus dan voorrang krijgt. En dan kan het dus zijn dat organisaties die inzetten op andere groepen, dat die dus minder subsidie krijgen. Oh, welke Utrechtse instanties moeten zich nu dan zorgen gaan maken? Nou, dat heb ik niet zo paraat. En ik vind ook dat iets is waar we echt zorgvuldig naar moeten kijken wat dat betekent. Maar in ieder geval instanties die zich niet met jongeren en kinderen bezighouden. Nou, we leggen de focus. Kijk, het is nog steeds zo dat we, het is niet zo dat we helemaal niks meer doen voor andere groepen. We leggen de focus op kinderen. Maar we gaan wel ook steeds kijken van, hoe pakt dat dan uit in de afweging? Dus het is wel, we kijken wel echt naar de doelstellingen van de nota. En van daaruit maken we dan keuzes. Kijk, het liefst zou ik aan iedereen, zou ik ervoor willen zorgen dat elke Utrechter goed kan rondkomen. Ja. Maar het feit is gewoon dat het inkomen nu niet toereikend is. Nee. En als je dan. Meneer Engbersen, want er is straks ook een verschil in welke gemeente je woont. Dus als je in Utrecht woont en je hebt kinderen, dan heb je misschien meer geluk dan wanneer je in een andere gemeente woont. Zeker. Het is daarom ook van belang. Er zijn een aantal dingen van belang. Ik wil nog zeggen, 1, de verhouding tussen het Rijk en de gemeente. Dus ook bijvoorbeeld als het gaat om die studietoelagen voor studenten. En dat is vaak voor studenten met mentale problemen. Utrecht is een studentenstad. Ja. Dat is een immens probleem vandaag de dag. De mentale problemen van jongeren. Dan kun je niet zeggen, de gemeente zeggen, ga dat allemaal maar uitvoeren. Daar heb je dan als gemeente de middelen voor nodig. Dat is een apart vraagstuk. Daarnaast, wat natuurlijk ook speelt, is de verschillen tussen gemeenten. Je hebt rijke gemeenten, armere gemeenten. En de verschillen tussen gemeenten qua beleid zijn ook behoorlijk groot. Ja. Dus ik vind zelf, mijn commissie heeft gezegd, daar moet je toch eens serieus naar kijken. Dat je niet tot een soort rechtsongelijkheid lijkt. Dat je de ene gemeente heel veel krijgt en de andere niet. Wat wel belangrijk is, en dat is natuurlijk wat Utrecht laat zien, is de innovativiteit van gemeenten. En dus ik vind zelf, de keuze die gemaakt wordt alleszins te rechtvaardigen, gegeven het huidige kader. Okay. Maar op het moment dat het sociaal minimum wat opgehoogd wordt en het minimumloon en de kinderregelingen, dan is dat aanvullende beleid van gemeenten ook minder noodzakelijk. Ja, en dat zou het beste zijn wat dat betreft. Ja, en wat heel belangrijk is, en wat doet Utrecht ook, is met name inzet op participatie. En zorgen dat kinderen, hè, want als je in een arme gezin opgroeit, dat kan heel weinig, hebben we net gehoord, dat je ook buiten de deur kan, naar een vereniging kan, naar muziek kan, dat je kan sporten. Dat is ongelooflijk belangrijk. Dank u wel, hoogleraar Godfried Engbersen en ook Linda Voortman, wethouder van de gemeente Utrecht, over die nieuwe plannen om gezinnen met kinderen beter te helpen. Straks, CNN noemt Schiermonnikoog een prachtige locatie om te ontsnappen aan de drukte. Is het eiland klaar voor een invasie Amerikaanse toeristen? Onze verslaggever peilt de reacties op Schier. Robert Vriezen, waar staat het vast? 300 kilometer in het land en het zijn voornamelijk dagelijkse files met maximaal zo'n 10 minuten vertraging. Maar natuurlijk zijn er altijd uitzonderingen. Een ongeluk houdt de linkerrijstrook van de A2 vanuit Den Bosch naar Maastricht dicht. Bij knooppunt De Hocht 5 kilometer file met een half uur vertraging. En je vertraging is ook een half uur als je over de A15 vanuit Europoort naar Rotterdam rijdt. Want bij de Botlektunnel staat 6 kilometer file met dik 20 minuten vertraging. Dus er komt door bergingswerkzaamheden. De weg is nog even dicht, dus je moet omrijden via de Botlekbrug. Eén vandaag. Lieke, er is nieuws over Nabil B. Ja, kroongetuige Nabil B. heeft vanuit de cel berichten gestuurd naar een voortvluchtige drugsbaron, blijkt nu. Uit nieuwe ontsleutelde berichten. En die berichten zijn ingezien door onze collega Bram de Waal. Het gaat om berichten van kroongetuige Nabil B. aan de op dat moment nog voortvluchtige drugsbaron Said Razouki. Verstuurd eind 2017 vanuit zijn gevangeniscel. Een paar dagen eerder is Mo Razouki neergeschoten. Dat is een broer van die Said. En het was ook een boezemvriend van de kroongetuige. En ja, in die berichten hebben ze het over die aanslag uit de kroongetuige. Ook allerlei vermoedens uit welke hoek die aanslag zou kunnen komen. En ja, zegt hij ook tegen Said Razouki van ja, moet je niet toch op een gegeven moment mensen gaan ontvoeren of martelen om erachter te komen wie dat precies heeft gedaan. En dat is toch wel heel opmerkelijk. Ja, Nabil B. was als spotter actief voor Taghi en observeerde doelwitten voor de bende. Na een moordopdracht van Taghi schiet de huurmoordenaars in 2017 een verkeerde dood. De familie van de vermoorde man die kwam er vervolgens achter dat B. daar iets mee te maken had. Het werd hem dus te heet onder de voeten en toen stapte hij naar de politie. Het is dus heel bijzonder dat er nu dit soort berichten opduiken, zegt Bram. Nabil B. is namelijk een spijtoptant die door het OM juist is ingezet om een einde te maken aan een reeks liquidaties. Ja, in deze berichten die nu zijn ontsleuteld blijkt hij zelf aan te zetten, hè, tot ontvoering en marteling. En dat roept toch wel vragen op. Heeft hij zich daarmee mogelijk schuldig gemaakt aan strafbare feiten, hè, door die opdracht te geven? En waarom is deze communicatie nu pas ontsleuteld, ruim 6 jaar later? Ja, gaat dit nieuws, Lieke, nu nog gevolgen hebben voor het Marengo-proces? Ja, er komt in ieder geval een extra zitting, wist Bram te vertellen. De rechtbank houdt op 6 februari een extra zitting, hè, naar aanleiding van deze nieuwe stukken. Ja, en daar zullen een aantal advocaten ongetwijfeld nieuwe onderzoekswensen indienen. Ze zullen de kroongetuigen opnieuw willen horen over deze berichten, hè. Wat bedoelde hij nou precies met het inladen van mensen, met het martelen van mensen? En kroongetuige Nabil B. laat zojuist in een reactie via zijn advocaat weten dat hij die berichten heeft gestuurd om geen argwaan te wekken bij zijn voormalige criminele vrienden. Omdat hij bang was dat ze erachter zouden komen dat hij die kroongetuigendeal aan het sluiten was en dat daarmee ook familieleden van Nabil gevaar zouden kunnen lopen. Dat is het verhaal van Nabil B. Vergeet de Griekse of Canarische eilanden, want de Amerikaanse nieuwszender CNN heeft Schiermonnikoog uitgeroepen tot een van de beste eilanden van Europa om tot rust te komen. Zo roemt CNN de brede stranden en de autoluwte. Maar ja, of deze aanbeveling ook tot meer toerisme gaat leiden, is nog maar de vraag. Dat ontdekte namelijk verslaggever Laura Kors toen ze vandaag het eiland bezocht. Heb je enig idee waarom ik hier nu ben voor Radio 1? Er schijnt iets te zijn van dat Schiermonnikoog is uitgeroepen tot you name it. You name it, zegt u al in het Engels. Ja, want u rijdt de bus van Hotel van der Werf. Ja. Het oudste en eerste hotel op Schiermonnikoog. Die sturen altijd een eigen bus naar de boot. Ja, dat klopt. Sinds 1908. Van begin af aan, met een theefortje begonnen. Hebben jullie veel Amerikaanse toeristen? Er komen natuurlijk wel Amerikaanse toeristen, maar dat is natuurlijk niet in verhouding tot bijvoorbeeld de Duitsers en dergelijke. Maar, en hoe zijn ze, die Amerikanen? Nou, ik heb er geen problemen mee, hoor. Als ze maar heel veel geld uitgeven. Nou ja, we zitten hier niet om vliegen te vangen. Dus ja, zo simpel is het. Buschauffeur, heel erg bedankt. En ja, ik was de enige passagier. Ja. Maar zo rustig is het dus. Kan het zijn op Schiermonnikoog? Ja, inderdaad. Bent u bezoeker of bent u bewoner? Bezoeker. Al jaren. Al jaren komt u op Schiermonnikoog? Sinds begin jaren 70. En heeft u meegekregen dat CNN het tot een van de beste eilanden van Europa heeft uitgekozen? Ik vind het jammer. Want het trekt weer veel te veel publiek. Komt u veel Amerikaanse toeristen tegen? Nee, helemaal niet. Nog nooit? Nee. In 50 jaar tijd nooit een Amerikaan opgemerkt? Nee. Het is toch wat, hè? Ja. U werkt in de enige supermarkt, misschien moet ik ook. Welke talen spreekt u? Ik spreek Nederlands, Engels, Fries, Duits. Zo. Laat ze maar komen. Ja, dacht ik. Het is niet zo dat jullie ook producten hebben die voor de Amerikanen, de Amerikaanse markt bedoeld zijn. Nee, maar wel op streekproducten. Want wat is dan bijvoorbeeld Fries suikerbrood in het Engels? Dat zou ik echt niet weten. Fries kanijgeltjes. Maar dat is toch geen Engels? Dat is Fries. Nee, maar dat is Fries. Maar dat vertalen, dat is best wel moeilijk. Maar we hebben ook wel Groningse worst en zo. Dry. Worst. Worst. Ja. Something like that. Het gaat altijd goed? Ja. Ja. Met handen en voeten kom je veel verder dan met woorden soms. Moet reclame maken, jongens, hè? Gaat goed, ja? Goed zo. Wordt even geroepen naar de collega's van het Jeugdjournaal, die hier ook naartoe zijn gekomen. Hier voor mij staat een glunderende burgemeester, Ineke van Gent van Schiermonnikoog. Hoe heeft u dit voor elkaar gekregen? Dat was weer via kende iemand weer iemand die bij CNN wat doet. Maar het is dus via zo gegaan. Ja. Er waren lijnen. Met CNN. Maar de burgemeester heeft die lijnen helemaal niet bevorderd of gestimuleerd. Dat gebeurt wel vaker, hè, dit soort verkiezingen. Want we hebben allerlei soorten verkiezingen. Want is dit natuurlijk wel een uniek gebied in Nederland, het Waddengebied. Wat betekent het? Ik krijg al verontrustig berichten vandaag van mensen die zeiden... jeetje, het gaat toch nog niet meteen heel druk worden en allemaal extra mensen... en dat het om het eiland overspoeld wordt. Extra bootafvaarten, nee, hotel erbij. Nee, dat is allemaal zwaar overdreven. De boten die varen, die zullen niet echt heel veel meer gaan varen. Cruiseschepen kunnen hier niet komen door de vaargeul, dus daar hebben we zeker geen last van. Dus uiteindelijk onder de streep hebben jullie er niets aan, als gaat het gewoon om een keiharde geld. Kijk, onder de streep hebben we eraan dat we een geweldige promotie weer van Schiermonnikoog krijgen. Als de boten al vol zitten. Dus ik zou mensen ook willen adviseren, kom ook eens buiten het echte seizoen, want dan is het nog rustiger, dan is het nog mooier. So please don't come during peak season. Ja, zoiets, maar we gaan het zien. Als gevolg van de spreidingswet moet Schiermonnikoog 5 asielzoekers gaan opvangen. Die vallen dus met het neus in de boter. Dat zou je wel inderdaad zeggen. Wat ons betreft zijn die ook van harte welkom. We hebben zich al vrijwilligers aangediend ter Apel. Want... Wij willen wel. Nee, nog niet. Maar wij hebben ook een Oekraïns gezin hier opgevangen met 3 kinderen. Die wonen hier ook. Wij hebben als eerder ook bij COA aangeboden dat wij best iets willen doen. En COA die maakt het altijd heel moeilijk omdat het te kleinschalig is. En dus wij hebben ook met Leeuwarden hebben wij de afspraak dat die ook een aantal mensen extra opnemen ter compensatie van wat op Schiermonnikoog niet kan. Zeggen ze of er zijn geen voorzieningen of dit of dat. Geen voorzieningen? Er komen hier 100.000 toeristen per jaar. Meer dan 300.000. Dus en dan 5 asielzoekers kunnen... Dat kan best, alleen ik heb die bureaucratie niet bedacht. Het is toch altijd een heel gedoe. Heeft u het gehoord van CNN? Ja. Dat is leuk voor de naamsbekendheid, maar dat gaat niks opleveren. Nee? Nee, het is heel eenvoudig. Er kunnen niet meer mensen op de boot en de boten gaan niet vaker varen. Dat is wel heel ontnuchterend. Nee, dat is de realiteit. Het is volgens CNN een van de beste plekken in Europa om weg van iedereen te komen. Dat kan ik beamen. En heeft u dan ook één specifiek plekje hier op het eiland waar u dan altijd heen gaat? Nou, meerdere, maar een van mijn favoriete plekjes is het Rif. Dat is de Westpunt. Gaat het me ook gewoon vertellen? Ja. Ik dacht, dat houdt u geheim. Okay. Nee, want de geheimhoudingplicht hebben we hier niet. Nee, de Westpunt, het Rif, daar loop je letterlijk vanaf waar wij hier nu staan, het centrum van het dorp. Loop je daar in 20 minuten heen en dan ben je in het hoogseizoen, als er 10.000 mensen op het eiland zijn, ben je daar alleen. Gegarandeerd. Ja, niet allemaal tegelijk daar naartoe gaan nu. Een verslag was dat van Laura Kors vanaf Schiermonnikoog. Zometeen een stroomstoring op Utrecht Centraal. Twee grote stroomstoringen in Amsterdam. En de week is nog maar halverwege. Gaan we dit met het overvolle stroomnet vaker meemaken? Of kunnen we er nog iets tegen doen? Maar nu eerst het nieuws. NPO Radio 1. Met Jeroen Tjepkema. Klimaatcommissaris Hoekstra krijgt een nieuwe kabinetschef. Diederik Samsom legt die functie neer. De PvdA deed dat werk jarenlang voor de voorganger van Hoekstra, Frans Timmermans. Als zijn opvolger wordt CDA-europarlementariër Esther de Lange genoemd. Protesterende boeren blokkeren opnieuw wegen in Frankrijk. De boeren zeggen dat ze moeite hebben om rond te komen. Ook zijn ze boos omdat er steeds meer wetten en regels zijn waaraan ze moeten voldoen. Bij Calais mogen vrachtwagens die naar Engeland willen er niet door, maar particulieren wel. In de Russische regio Belgorod, bij de grens met Oekraïne, is een Russisch militair vrachtvliegtuig neergestort. Alle inzittenden zouden zijn omgekomen. Volgens Rusland zaten er tientallen Oekraïnse krijgsgevangenen in, maar volgens Oekraïne vervoerde het toestel raketten. En vanaf juni vertrekken er toch Eurostar-treinen vanuit Amsterdam en Rotterdam naar Londen. Vanwege een verbouwing op Amsterdam Centraal is er dan wel een overstap nodig in Brussel voor de paspoortcontrole. Dankjewel. Peter Kuipers-Munneke, het weer. Het was heel zonnig vanochtend op de meeste plaatsen. In het noorden heeft dat het langst volgehouden. Maar ook daar, zelfs op Schiermonnikoog, is het nu zo langzamerhand een beetje bewolkt aan het raken. Het is wel droog overal. En vannacht gaat het dan afkoelen naar zo'n 1 tot 3 graden. Dus echt een stuk kouder dan de afgelopen nacht. Want toen was het wel heel erg zacht. Uit die bewolking valt vannacht nog geen regen. Maar morgen in de loop van de dag krijgen we vooral in het binnenland af en toe wat lichte regen. In het oosten van het land en ook in het zuidoosten zou het ook iets harder kunnen gaan regenen. En wat er morgen ook niet meer is, wat we nu nog wel hebben in het noorden van het land, is wind. Er komt nog maar een zwakke wind uit het zuiden morgen. En het wordt echt wat minder zacht dan vandaag. De maximum temperatuur die ligt morgen op zo'n 6 tot 8 graden. Dan is het vrijdagochtend flink nat, met behoorlijke hoeveelheden regen. Maar dan breekt 's middags de zon weer door. En dan wordt het opnieuw heel zacht, met een graad of 11. Zaterdagochtend kans nog op wat zon. En dan 's middags wordt het een graad of 7. En dan vanaf zaterdag raakt het op een gegeven moment bewolkt. En dan krijgen we, vind ik als meteoroloog althans, een beetje saai soort weer. Want het regent niet, het is een beetje vlees nog vis. Het wordt overdag een beetje een graad of 8. Maar het is vooral grijs en droog. Oké, dankjewel. Robert Vriezen, hoe is het op de weg? Nou, er staat 300 kilometer file bij elkaar. Een redelijk normale avondspits voor de woensdag tot nog toe. De A2 is dicht vanuit Eindhoven. Vanuit Den Bosch naar Maastricht. Bij knooppunt De Hocht, daar is een ongeluk gebeurd. Verkeer moet daar via de vluchtstrook. En dat veroorzaakt ongeveer een kwartier vertraging. De vertraging is een uur op de A15 vanuit Europoort naar Rotterdam. Want de rijbaan is dicht bij de Botlektunnel voor bergingswerkzaamheden. Je kan daar omrijden via de Botlekbrug. Of via de N218. Daar doen ook veel mensen vanuit Oostvoorde naar Spijkenisse. Namelijk 20 minuten vertraging. Bij Heenvliet. Eén vandaag. Lammert de Bruin. Lampen die opeens gaan knipperen, de wasmachine die het niet doet, of gewoon een stroomstoring die een complete woonwijk in het donker zet. Het kan allemaal zomaar gebeuren omdat ons stroomnet overvol is. En met de opkomst van de warmtepomp en de elektrische auto wordt dat probleem alleen maar groter. Vandaag bespreekt de Tweede Kamer een actieplan van alle betrokkenen om ervoor te zorgen dat uw radio het gewoon blijft doen. We praten erover met de samensteller van het actieplan, Stefan, met een hele toepasselijke achternaam, Brandlicht. Goedemiddag. Goedemiddag. Ja, het overvolle stroomnet, oftewel netcongestie, is heel veel in het nieuws geweest de afgelopen maanden. Eerst ging het om grotere bedrijven die dan niet meteen een aansluiting kunnen krijgen. Maar ja, nu hebben we het zelfs over knipperende lampen en blackouts gewoon bij ons thuis. Hoe kan het allemaal zo snel achteruit gaan? Ja, dat kan omdat de ontwikkelingen sneller gaan dan iedereen verwacht had. En dat zit er maar enerzijds in dat er gewoon ook autonome groei is. Mensen gaan thuis meer elektrisch doen. En er komen ook nog steeds woningen bij. Ja, en dat opgeteld ging sneller dan de meest optimistische verwachtingen rekening hielden. En vandaar dat we nu tegen dit probleem aanlopen. Ja, en even natuurkundig gezien, een overvol stroomnet. Hoe werkt dat precies? Ja, het is eigenlijk een verzamelwoord, netcongestie, voor drie soorten problemen. Het ene probleem is dat er soms te veel overspanning op het net is. Dat dus de spanning te hoog wordt. Dat wordt bijvoorbeeld veroorzaakt door zonnepanelen die 's middags om 12 uur, als ze op het zuiden liggen, allemaal massaal gaan produceren. Terwijl er op dat moment weinig vraag is naar stroom. Het omgekeerde is onderspanning, dus dat opeens de spanning te laag wordt. Dat wordt veroorzaakt als er opeens heel veel tegelijk stroom gevraagd wordt. Bijvoorbeeld door inderdaad een warmtepomp of elektrische auto's of koken. Of, nou, het kan van alles zijn. In de zomer kan het ook airco's zijn. En het derde probleem is als er langdurig te veel stroom gevraagd wordt voor het net. En dat betekent dat het net gaat, wordt dan te warm. En als het opwarmt en het duurt te lang, dan krijg je meer storingen. En dat kan uiteindelijk uitval geven. Dus deze drie samen, dingen samen noemen we netcongestie. Het klinkt ook wel een beetje gevaarlijk. Als ik denk aan een knipperende lamp is het redelijk onschuldig. Maar als u het zo omschrijft, dan vind ik dat toch wel gek klinken. Is dat ook gevaarlijk? Nee, het is op zich niet gevaarlijk. Want wat er uiteindelijk gebeurt, is dat er dan bijvoorbeeld, net zoals bij jullie thuis en bij ons thuis, de zekering eruit klapt. Kan dat in Rijssel ook gebeuren bij een transformatorhuisje. Dat is juist om het veilig te houden. Maar het effect is dan wel dat iedereen zonder stroom zit. Ja, nou, ik heb net nieuwe stoppen besteld. Maar hoe gewoon gaat dit worden? Want we hebben net drie grote stroomstoringen gehad. 2 in de hoofdstad, 1 op het grootste station van Nederland. Ja. Ja, we weten nog niet wat daar de oorzaak van was. Hè. Daar kunnen natuurlijk ook hele andere dingen aan ten grondslag liggen. Als we nu niks doen, dan zullen we vooral zien dat er meer klachten gaan komen. En klachten is wat mensen nu ervaren, inderdaad, dat hun zonnepanelen uitgezet worden. Of inderdaad dat de apparatuur soms een beetje hapert. Maar een andere klacht die er is, en dat is natuurlijk nu eigenlijk nog veel vervelender, is dat mensen die geen aansluiting kunnen krijgen op het net, die dat wel willen hebben. Ja. Ja, en dat is natuurlijk nu wel heel pijnlijk dat dat gebeurt. Ja, er moet dus hoe het dan ook iets gebeuren. Afgelopen maandag heeft minister Jette van het ministerie van Economische Zaken en Klimaat daarom een actieagenda naar de Tweede Kamer gestuurd. In die agenda werd inzichtelijk gemaakt wat voor gigantische opgaven Nederland voor staat. Lieke, jij hebt het gelezen. Kun je het op een rijtje zetten voor ons? Ja, ten eerste moet het net verzwaard worden. Dat betekent dat de komende 10 jaar er tussen de 80.000 en 105.000 kilometer extra dikke kabels in de grond moeten worden gelegd. Even een beeld daarvan te geven, dat is minstens 2 keer de aarde rond. Oh. Om die kabels te leggen moet 1 op de 3 straten in Nederland opengebroken worden. En daarnaast moeten er tot 2035 bijna 50.000 elektriciteitshuisjes bijgebouwd worden. Nou, meneer Brandlicht, dat klinkt als een gigantische opgave. Dat is een enorme opgave. Inderdaad. Is het ook een onmogelijke opgave? Het is niet een onmogelijke opgave, maar het betekent wel dat we anders moeten gaan werken dan we tot nu toe deden. En tot nu toe werd er bijvoorbeeld vooral daar verzwaard in een wijk waar de meeste klachten zijn. En dat is een beetje random door een gemeente heen. En als je nou efficiënt sneller wil kunnen bouwen, dan wil je dat eigenlijk programmatisch van tevoren kunnen plannen. En dat betekent dat je meer buurt voor buurt en wijk voor wijk gaat aanpakken. Maar het hele systeem is daar nog niet op ingericht. Hè? Dus zowel niet bij de netbeheerders, maar ook niet bij gemeenten om op deze manier te gaan werken. Dus dat worden de nieuwe afspraken om dat voor elkaar te krijgen, om dat op die manier te gaan doen. En dan kun je meer doen met dezelfde mensen in dezelfde tijd. Ja, en wat betreft het stroomgebruik, daar moet ook iets aan veranderen, toch? Ja, met het stroomverbruik gaat het niet in de eerste plaats om de hoeveelheid stroom in totaliteit, maar wel om het tijdstip waarop je het verbruikt. Het grote probleem ontstaat met name tussen 4 uur 's middags en 8 uur 's avonds. Daar zit de piek van het stroomverbruik. Ja, en als mensen thuiskomen willen ze natuurlijk wel koken, hè, dus dat kun je niet zoveel verplaatsen. Maar een aantal andere dingen kun je wel inderdaad een beetje verplaatsen. Dus niet iedereen hoeft, als je thuis komt bijvoorbeeld en je hebt een elektrische auto, ook meteen aan de lader te zetten en te laten laden. Dat kan ook iets later en dan is je ook de volgende dag vol. Maar ja, en dan de warmtepomp kun je ook al een beetje mee spreiden. Dan zit u ineens achter de voordeur van de mensen. En dat vindt vooral de Telegraaf niet zo leuk. Die schreef vanmorgen: Jette, blijf weg uit ons huis. Ja, mensen willen niet dat de overheid zich bemoeit met wat ze thuis wel of niet mogen doen. Die zorgen leven ook bij Kamerleden. Wij vingen ze op vlak voorafgaand aan het debat met minister Jette vandaag over die netcongestie. Ik vind het een slechte voorstelling met alle heren. Wij gaan als VVD ook niet meer instemmen. Dit zorgt er eigenlijk voor dat je mensen jarenlang vraagt om mee te doen met de energietransitie. Dan doe je dat en dan word je daar gestraft met overheid tarieven. Voor het feit dat een kabinet de warmtepomp in de winter wil huizen. Dat gaan we niet doen. Je moet kijken naar hoe kan het op een positieve manier. Kanker daar ook voor. Je kunt natuurlijk ook mensen belonen die het wasje doen op het moment waar de stroom het helderruimte heeft. Je moet die mensen maar straffen. Dat vind ik echt een verkeerde insteek. Het kan niet zo zijn dat de overheid of een energieleverancier bepaalt of ik wel of niet mijn auto op kan laden en wel of niet op familiebezoek kan of waar dan ook heen of naar mijn werk. Omdat zij bepalen wanneer mijn laadpaal aan of uit staat. Ja, dat waren Silvio Erkens van de VVD en Henk Vermeer van de BBB. Snapt u deze mensen, meneer Brandlicht? Ja, kijk, ze nemen de maatregelen en zetten het gelijk als aan of uit. Hè. En dat is natuurlijk eigenlijk niet wat de bedoeling is. We willen juist voorkomen dat het uit gaat staan. Zowel het laden of je warmtepomp. Dus het gaat er veel meer om te kijken of je af en toe niet op 100%, maar op 80% een tijdje zou moeten laden of je warmtepomp moet laten draaien. Juist om te voorkomen dat het uitvalt. Want als je niks doet, dan kan het gevaar zijn dat het in een wijk inderdaad helemaal misgaat. En dat inderdaad een transformatorhuisje het niet houdt. En dan heeft de wijk helemaal geen stroom. En dan zit je in het donker. Ja. En het actieplan is er nou juist op gericht om dit te voorkomen. En als we dat op de goede manier doen, dan ga je daar als inwoner nauwelijks tot niet iets van merken. En dat wordt dan automatisch geregeld. En Jij kunt gewoon weg, wanneer jij weg moet met de auto, je kunt gewoon je warmtepomp blijven gebruiken. Het blijft gewoon warm in huis. Ja. Dus er is geen sprake van dat er dingen uitgezet zullen gaan worden. Nu wordt er dus in de Tweede Kamer over gesproken. Is dat niet veel en veel te laat? Iedereen zag dit toch al jarenlang aankomen dat het stroomnet overbelast zou raken? Nou, we spreken er natuurlijk eigenlijk ook al een tijd over. Maar toen ging het vooral over het hoogspanningsnet. En fabrieken die niet voldoende aansluiting kunnen krijgen. Dat het probleem nu ook in de laagspanningnetten is gekomen. Dat is vrij nieuw. En inderdaad, het zat er wel aan te komen, maar de ontwikkelingen gaan toch sneller dan verwacht. Dus het is wel goed dat er nu over gesproken wordt. En ik denk dat we heel veel kunnen voorkomen. Zowel door sneller te bouwen en te verzwaren. En hier en daar inderdaad wat je gedrag aan te passen. En dat zal in de meeste gevallen gewoon helemaal vrijwillig gaan. En dat zal ook al heel veel oplossen. Maar we moeten ook reëel zijn als het echt mis dreigt te gaan in een wijk. Dan wil je echt niet dat een transformatorhuisje omvalt en dat de wijk in het donker komt zitten. Ja, en dan moet je soms iets kunnen regelen van buitenaf. Nogmaals, dat gaat niet om uitzetten, maar wel bijvoorbeeld om eventjes op 80% te draaien in plaats van 100%. Oké, dank u wel. Stefan Brandlicht was dat over het overvolle stroomnetwerk. Feit of fictie? Ja, Lieke, we gaan gokken. Ja, want gisteren werd daar in de Tweede Kamer over gedebatteerd. Het ging over een verbod op online gokken. Er zijn grote zorgen over de toename van het aantal problematische gokkers sinds online gokken gelegaliseerd is in Nederland. Minister Weerwind voor Rechtsbescherming gooide tijdens dat debat een opmerkelijke anekdote op tafel. U en ik weten allebei dat gokken al 40.000 jaar oud is, dat een mens dat doet. Toen waren het nog botjes van geiten. En vervolgens merken we nu dat het om hele harde euro's gaat. Ja, was dit een gokje van Weerwind? Ja, of, hele harde euro's. Gokten we echt 40.000 jaar geleden al? Ja, schijnbaar. Hij zegt het vrij stellig. Hij zegt trouwens dat hij die informatie van verslavingszorginstelling Jelinek heeft. Dus wij zijn het maar eens gaan checken. Ja, want waarom zou Weerwind die uitspraak eigenlijk doen in een debat? Ja, dat vroegen we aan Gerrit Düsseldorp van de Universiteit Leiden. Hij doet onderzoek naar de evolutie van de mens. Ik denk dat hij probeert te zeggen dat gokken van alle tijden is en dat het misschien een diep gevoelde menselijke behoefte is. Ja. Ja, maar is dat het ook? Ja, dat vroegen we aan cognitief neurowetenschapper Rut van Holst van het Amsterdam UMC. Nou, ik weet niet of ik een menselijke behoefte zou noemen, maar het is wel zo dat wij mensen gewoon super gemaakt zijn om te leren van onze omgeving. En zo'n gokspel, die doet daar een beroep op. Want er worden vaak allemaal patronen getoond en die zouden dan ook nog wel geassocieerd zijn met bepaalde winkansen. Vaak is dat dus echt gewoon een kans. Er zit geen echt patroon achter, er zit geen vaardigheid achter. Maar omdat wij zo gemaakt zijn dat wij denken dat we van dingen kunnen leren, denken we dus ook met zo'n kansspel ook dat wij dus bepaalde vaardigheden kunnen ontwikkelen. Maar dat is dus niet zo. Nee, die gokspellen die springen dus heel handig in op de werking van onze hersenen. Ja, met alle gevolgen van dien, want De Kamer debatteert er natuurlijk niet zomaar over. Gokken wordt vaak gelinkt aan de negatieve gevolgen ervan. Ja, klopt. En de een is daar vatbaarder voor dan de ander. Van Holst legt uit welke factoren daarin een rol spelen. Wat zijn je redenen dat je gaat spelen? Wat doen de mensen om jou heen? Is het heel normaal om voor mensen om te gaan gokken? Had je misschien een ouder die heel vaak gokte? Is dat een voorbeeld die je gehad hebt? Heb je misschien een bepaalde genetische kwetsbaarheid om het ontwikkelen van verslavingen? We weten bijvoorbeeld mensen die impulsief zijn, dat die wat grotere kans hebben om zo'n spel aantrekkelijk te vinden en daar ook sneller controleverlies over te ervaren. Dat zijn eigenlijk allemaal verschillende eigenschappen van mensen die dan uiteindelijk bij elkaar komen. En niet alleen maar van de persoon zelf, maar ook de omgeving waar die persoon in verblijft. Die iemand kwetsbaarder maakt verslaafd te raken. Ja, en is het gokken dan ook echt al 40.000 jaar oud? Ja, met die geitenbordjes dus. Ja. Düsseldorp heeft dat voor ons uitgezocht. De oudste botjes die ik ken, waar ooit voor geïnterpreteerd is dat die als gokstenen gebruikt zouden kunnen zijn, zijn maar 10.000 jaar oud. Het gaat dan om botjes uit een Belgische grot, Remouchon, waarin puntjes gegraveerd zijn in de vorm van de vijf van een dobbelsteen. Maar die zijn maar een jaar of 10.000 jaar oud. Dus voor gokken zo lang geleden is geen hard bewijs. Ja, maar een jaar of 10.000 oud, ja. Dat is peanuts. Ja, klopt. En daarnaast is het volgens de archeoloog nog maar de vraag of die vondsten gelinkt kunnen worden aan gokken. Het probleem met dit soort speelsteentjes is dat... Wie zegt mij dat het niet gewoon een kinderspel is? We weten helemaal niet zeker of dat voor gokken gebruikt is. Misschien is het wel gewoon een versierd bot, of hebben ze het voor iets anders gebruikt. In veel religies worden botjes gebruikt om de toekomst te voorspellen. Die gooi je dan op en dan interpreteer je hoe ze landen. Misschien is dat dan automatisch als gokken interpreteren ook wat cynisch. Tijd voor de conclusie dan. Ik voel hem al een beetje aankomen, ja. Lieke, maar gokte mensen 40.000 jaar geleden al? Nee, de eerste aanwijzingen dan mensen inderdaad gokten werd pas 10.000 jaar geleden gevonden. Tenminste, als je die vondsten ook als gokken interpreteert. We waren ook heel benieuwd hoe Jelinek, de bron van minister Weerwind, op die 40.000 jaar kwam. Maar dat antwoord hebben we vandaag helaas niet gekregen van Jelinek. Maar de uitspraak is in ieder geval fictie. Robert Vriese, jij gaat gokken waar we vast komen te staan. Nee, ik weet het allemaal zeker. Ah, heel goed. Het is allemaal op feiten gebaseerd, dit. 330 kilometer file in het land, de avondspits, met voornamelijk dagelijkse files. Een ongeluk houdt de linkerrijstrook van A2 dicht vanuit Den Bosch naar Maastricht bij knooppunt De Hocht. Half uurtje vertraging daar. 40 minuten vertraging op de A15 vanuit Europoort naar Rotterdam. Bij Spijkenisse gebeurde een ongeluk. De weg is wel weer vrijgegeven, maar de vertraging nu nog een uur. En een half uur vertraging voor de omrijders. Op de N218 staan hier in de file vanuit Oostvoort naar Spijkenisse bij Heenvliet. De criminaliteit in het buitengebied neemt toe. Het aantal gevallen van stroperij en dumpingen van drugslabafval groeit, blijkt uit cijfers over 2023. Deze criminaliteit wordt bestreden door een krimpende groep jachtopzieners en zogenoemde groene boa's, bijzondere opsporingsambtenaren. Zij luiden vandaag de noodklok, want, zo zeggen zij, het buitengebied dreigt een vrijstaat te worden voor criminelen. Rolf Overdiep is voorzitter van de Koninklijke Nederlandse Vereniging voor Natuurtoezicht. Goedemiddag. Dag, goedemiddag. Een vrijstaat voor criminelen, dat klinkt behoorlijk heftig. Wat ziet u zoal in het buitengebied gebeuren? Ja, dat klinkt natuurlijk heel heftig. En het is niet de noodklok, die rammelen we al de hele tijd aan. Wat we zien gebeuren, dat is verandering in het gedrag van de burger bij normale overtredingen, zoals loslopende honden en zo. Ja. Het bij de hand gedrag en het vervelend gedrag, wildstroperij, illegale vogelvangst, illegale visvangst, hou je vast, diefstalhout, beschermende planten snoeien en uitgraven, dumpingen van auto's, inderdaad chemisch afval van XTC Labs, bouw- en huisraad, et cetera. Handelsontmoetingen van, wat we meegemaakt hebben, landelijk zilver, goud, prostitutie, wapens en voertuigen. Reptielen, amfobieën. En dat is een voorlopige... Pardon? Ja. Ja, nee, doe het maar op. Ik kunt nog wel even doorgaan als ik u zo hoor. Lieke, wij hebben cijfers opgevraagd uit het BOA-registratiesysteem. Ja. Over welke aantallen hebben wij het, Lieke? Ja, voor wat betreft dumpingen van ecstasy-afval gaat het om een toename van 55% vorig jaar ten opzichte van 2022. En er waren 33% meer meldingen van schoten in het buitengebied. Dat duidt inderdaad op stropers. Als je daar verder op inzoomt, zien we dat er in buitengebieden veel meer mensen zijn aangetroffen met een wapen die geen jachtakte hebben. Het gaat daarbij om een toename van 60%. Verder is het aantal meldingen over het gebruik van bijvoorbeeld strikken en klemmen meer dan verdubbeld naar 32%. Ja, 32, Rolf Overdiep, met een klem net of strik gevonden. 32 keer, ja, dat klinkt niet heel dramatisch. Of zie ik dat dan verkeerd? Nou, ja, dat zie je heel verkeerd. Want er zijn natuurlijk heel weinig meldingen die doorkomen. En dit is het BOA-registratiesysteem. En dan heb je nog het politieregistratiesysteem. En die zijn niet aan elkaar gekoppeld. Vaak worden de meldingen ook niet geregistreerd of verkeerd geregistreerd. Dus echt een heldere registratie kunnen wij niet... Was dat maar waar, nee. Hè, dat het aan elkaar gekoppeld was. Ja, dan hebben wij er ook iets meer aan. Dat mag weer niet van de privacywet. De mensen die u vertegenwoordigt, hoor je niet vaak. Het zijn vaak de mensen die na zonsondergang het buitengebied intrekken. Zij wilden wel met ons praten, maar alleen met vervormde stem wilden zij vertellen waar ze mee te maken hebben. Als je die lui ziet, als wij staan te posten, wij zien die lui, wij treden op, dan is het altijd geweld. Die mannen die zijn dan de meeste tijd zijn ze met meerdere personen en dan voelen ze zich heel sterk. intimiderend naar de bewoners in het buitengebied. Zeggen van, ja, als jullie de politie bellen of wie dan ook, dan komen we nog een keer terug. Mm-hmm. En dan nemen we onze maatregelen. Ja, dan denken heel veel mensen natuurlijk op hun beurt van, laat maar doen. Dan gaan we onze vingers niet ombranden. Ja, meneer Overdiep, deze groene boa's en ook omwonenden worden dus geïntimideerd en bedreigd. Zijn dat nou incidenten of komt dat vaak voor? Vaak voor. En het zijn niet zomaar zaken. Er wordt met de dood bedreigd, met mishandelingen, maar ook met represailles, zoals het beschadigen van auto's. Wat ik zelf meegemaakt heb, dat ze schieten voor het huis, met de lamp naar binnen schijnen. Het zijn ongelooflijk onaangename situaties. En dan kan iemand zeggen, die werkt van 8 tot 5 jaar. Mijn wapen is mijn mond. Ja, dan moet je 's nachts niet proberen, want die mond wordt gelijk dichtgetimmerd. En je moet echt strak optreden, want anders ben je gewoon, zit je gewoon op de reservebank heel snel. Maar wat doet dat met de mensen die dus moeten handhaven? Nou, die mensen die dit werk doen, die zijn heel goed getraind, goed uitgerust. Niet altijd met volledige bewapening. Hebben een goede opleiding gehad. Slimme mensen, mannen en vrouwen. Maar het raakt wel, vooral als je privéleven wat verschillende meemaken. Ja, dat is natuurlijk wel heel vervelend en onbegrijpbaar. En daar kun je wel aangifte van doen. Mm-hmm. Maar soms heb je ook zoiets van, ja, daar gebeurt toch heel weinig mee. Het wordt geregistreerd en daar blijft het dan bij. Het is gewoon heel lastig. Wat heeft u nodig om wel op die manier te kunnen handhaven dat het buitengebied geen vrijstaat is? Want als ik u zo hoor, dan is het dat eigenlijk al zo. Ja, goed, het is al een hele tijd zo. Wij vechten natuurlijk tegen de overheid en tegen organisaties die om 5 uur de auto aan het hek zetten. En het gebeurt 's nachts. Kijk, en als je er 's nachts niet bent, dan weet je ook niet wat er gebeurt. En dan is er zogenaamd niets, maar dat is wel zo. Wat wij willen, dat is een niet iedereen bewapenen. Dat is al één, hè, want dat denken ze altijd, dat wij dat als organisatie willen. Ja. Maar gewoon wel zorgen dat mensen goed uitgerust worden die in hun functie-eis hebben zich bezighouden met illegale activiteiten op criminele basis in het buitengebied. Krijgt u daar genoeg gehoor van? Of zijn er mensen bij wie u dat gehoor moet krijgen vooral bezig met de administratieve werkelijkheid en minder met wat u echt meemaakt daar? Nou, ik hoor het u zeggen, maar u slaat de spijker op zijn kop. Het lijkt wel of de overheid, alhoewel onze minister van Justitie nog demissionair een heldere uitspraak heeft gedaan over ons werk. Maar in de tussenpozen lijkt wel dat mensen zich bezighouden met ons vakgebied zonder enige kennis van zaken. En het lijkt wel een politiek vereiste. Dat je maar geen kennis hebt van zaken. We geven elke keer aan, hier zitten we. De 's nachts worden de velden en de terreinen leeggehaald en vindt er activiteiten plaats die niet horen. En ga er nou eens in godsnaam wat mee doen. Wij zijn beschikbaar. Wij willen helpen. Pak ons op. Ja, maar en het gebeurt dus blijkbaar niet. U bent als een roepen in de woestijn. Nou, we gaan net zo lang door totdat die woestijn langzamerhand geïrigeerd wordt tot gezond verstand. En het enige wat wij eigenlijk zouden willen, dat we net voor 1994 weer onder de politie vallen, onder de regie van justitie, dan is dat een stuk makkelijker in de samenwerking, de uitstraling. En dan hebben we ook weer iets om samen op te treden. Nu zijn we vaak alleen. We maken wel wat voorbereidingen in een aantal criminele zaken. Maar de politie, ja, die is niet uitgerust voor dit soort activiteiten. Maar samen komen we verder. Maar ik denk, ja, een beetje een paar stropers, dat moet u toch wel aankunnen? Ja, ik hoor. Ja, nou, dat is een hele lastige. Dat kunnen we in zekere zin aan. Maar we zijn wel op het eind afhankelijk van de politie in het kader van de samenwerking. En die gaan wij ook niet uit de weg. Maar in de aanloop is dat een hele lastige, want het is een heel bijzonder traject. Maar dat kan ik nou niet even 1, 2, 3 uitleggen. Maar wij zijn tot alles bereid om te zorgen dat wij, en voor de passant en voor de recreant en de bewoner, want die belt niet de politie in het buitengebied. Ik woon er middenin. Ja. Ik ga eerder de jachtopzichter bellen, het natuurtoezichthouder, dan de politie. Want de laatste keer heb ik 1,5 uur moeten wachten, want dan kunnen ze het gewoon niet vinden. Ja. Geeft niks. Nee. Maar samenwerken. Ja, oké. Okay. Nou, laten we hopen dat Politiek Den Haag dan nu naar u heeft geluisterd vanmiddag. Dank u wel, Rolf Overdiep, voorzitter van de Koninklijke Nederlandse Vereniging voor Natuurtoezicht. Vanavond in onze tv-uitzending meer over die stroperij en wat er allemaal op het platteland gebeurt in de buitengebieden in de nachtelijke uren. Om 17:15 op NPO 1. Lieke, zijn we bijna aan het einde gekomen van deze uitzending. Wat heb jij nog? Dit. For once in my life, let me get what I want. Lord knows it would be the first time. Please, please, please, let me get what I want. Van de Smiths was te horen op een verkiezingsbijeenkomst van Trump. Okay. It would be the first time, zingt de band. Ik ben heel benieuwd waar dat dan bij Trump op duidt. Ja, ik vind het ook niet echt een knaller om mee het podium nee, op te komen. Lijkt of zo, me ook eerlijk niet gezegd. Echt. Maar nee, goed. Zeker. En de gitarist van die band, Johnny Marr, die is dan ook helemaal niet blij dat zijn muziek wordt gebruikt voor een rally van Trump, schrijft hij op X. Hij verbiedt Trump zelfs voortaan zijn muziek te gebruiken bij campagnebijeenkomsten. Oh, kan ja. in zijn zak steken. Dat is niet voor het eerst, toch? Zeker niet. Er ging al heel wat artiesten voor. Ik heb even een kleine selectie gemaakt. Adele, Aerosmith, The Beatles, Elton John, Bruce Springsteen, Rihanna, The Rolling Stones. Zo kan ik nog wel even doorgaan. Misschien kun je beter vertellen welke artiesten ja. wel met Trump nou, willen samenwerken. Ik ben heel benieuwd wie dat wel wil. Die zijn niet heel prominent naar voren getreden. Okay, misschien moet hij anders zelf een liedje gaan zingen. Oh, dankjewel, Lieke. Dat was het voor vandaag op de radio. Om 17:15 gaat Eén Vandaag verder op tv op NPO 1. Online zijn we te vinden op eenvandaag.nl. Daar kunt u ook uw vragen stellen als u die heeft naar aanleiding van de uitzending via de chat. Hier gaat nu Fleur Wallenburg verder met Nieuws & Co. Ik wens u alvast een hele fijne avond. Avrotros, de omroep voor ons. Het NOS Radio 1-journaal. Denk je dat Trump dan toch eigenlijk nog zeker is geworden van de nominatie nu? Ja, waarschijnlijk wel. Het ochtendnieuwsprogramma van de Nederlandse radio. Waarom gebeurt dat? Het heeft alles te maken met ons ondernemersklimaat. Met nieuws uit binnen- en buitenland. Is this good for your business or bad for your business? Bad. Sport. Mensen die denken dat de hele competitie nu open ligt, dat lijkt me wat overdreven. Vragen. Wat is er mis met Nederland in hun optiek? En doorvragen. En wat willen ondernemers dat er gebeurt om dat te keren, dat tijd? Elke ochtend tussen 6 en 9:30 op NPO Radio 1. Wie luistert, weet meer. Ster. Bij Belisol plaatsen we kozijnen en deuren op maat, want ieder huis is anders. Maar één ding blijft hetzelfde: ons vakwerk. Daarom geven we 20 jaar garantie. Plan nu een afspraak op belisol.nl. Belisol, liefde voor het vak. Belisol. Er waait een frisse wind door Museum Singer-Laren. Kom kijken naar de impressionisten uit Denemarken, Duitsland en Nederland. Ervaar het frisse groen en zilveren licht van het noorden. Met Lieberman, Israëls, Kreuer en vele anderen. Ontdek een van de veiligste en avontuurlijkste full electric SUV's tussen zon en aarde. De Solterra van Subaru. Power on, ready, charge. Altijd all-wheel drive. 8 jaar garantie, zonder kilometerbeperking. Ervaar hem nu zelf en boek uw testrit op Subaru.nl. Subaru. Safe, fun, tough. Plan je bezoek aan frisse wind op singerlaren.nl. Subaru. Safe, fun, tough. Wil je iets veranderen in je omgeving, bijvoorbeeld een boom kappen of een garage bouwen, dan heb je vaak een vergunning nodig. Een vergunning aanvragen kan in het online omgevingsloket. Je gemeente of waterschap kan je hiermee helpen. Kijk op hun website of neem telefonisch contact op. Met Els. Ik wil u niet in de kou laten staan, meneer. Maar er kan echt geen opdracht meer bij. Het warmtepompbedrijf van Els kookt bijna over. Ze heeft kundige installateurs nodig. Indeed kan haar helpen goede kandidaten te vinden. Wat ik nodig heb, is Indeed. Inderdaad, want met Instant Match van Indeed zie je in één oogopslag welke kandidaten precies passen bij jouw functieomschrijving. Ga naar Indeed.com/tegoed en krijg €100 tegoed voor je eerste gesponsorde vacature. Voorwaarden zijn van toepassing. Vindt u het ook vervelend als u niet vooraf weet wat iets gaat kosten? Dat begrijpen wij heel goed. Want bij Specsavers Audiciëns vinden wij prijstransparantie belangrijk. Bent u benieuwd wat u bij Specsavers moet bijbetalen voor uw hoortoestellen? Ga snel naar specsavers.nl/prijscalculator voor meer informatie en alle voorwaarden. Wie slim is, haalt de slimme raamdecoratie Luxeflex Powerview Automation in huis. Daarmee heb je volledige controle over licht en sfeer.